can fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ、かぼけられた地球が起こって、火山を爆発させる、溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね、チャラヘチャラ、何が起きても気分はヘノヘノカッパ、チャラヘチャラ、胸がパチパチするほど騒ぐ元気が、チャラヘチャラ、panie Piccolo. Co pan robi, panie Piccolo? Wie pan, że gdy zacznę gwizdać, to duży smok zaczyna tańczyć? I jak? Panie Piccolo, niech pan patrzy. Duży smoku, przygotuj się. Przestańcie. Powiedziałem, przestańcie. Wybacz nam, panie Piccolo, że przerwaliśmy ci trening. I jak, tato? Uderzy w ziemię po południu. Jesteś pewny? Rozwalmy ją rakietą na małe kawałeczki. To nie takie proste. Znalazłem na niej oznaki życia. Oznaki życia? To znaczy, że ktoś na niej mieszka. Ale co my z tym zrobimy? To była symulacja komputerowa tego zderzenia. Kiedy do tego dojdzie, to będzie nasz koniec. Planeta wybuchnie. Nie pozostało wiele czasu. A więc, drodzy Państwo, żegnam Was. To straszne. Nie będę tu siedział z założonymi rękami. Poza tym ja... chciałbym się w końcu ożenić. Ścisk pysk. W ogóle się tym nie przejął. Krillan, musimy zmienić orbitę tej planety. Nie możemy jej jednak zniszczyć. Wiem o tym. Bulma mi powiedziała, że ktoś tam na niej żyje. Jest. Jeśli im się nie uda, to Ziemię czeka zagłada. Liczymy na was. Goku, Krillan. Goku, tato... Co? Zginiemy. Super Saiyanin Son Goku. My... żyjemy. Mieliśmy szczęście, że przed zderzeniem planeta sama eksplodowała. Tata i Krillan to zrobili. Co to? Chodźmy sprawdzić. Co to? Ktoś tam jest. Co się dzieje? Od teraz ta planeta należy do wielkiego Slaga, władcy wszechświata. Ta galaktyka znalazła się teraz pod jego jurysdykcją. Co to ma być? Powiedział władca wszechświata. To jakiś kabaret? Co to ma znaczyć? To nic zabawnego. Nie wygląda to za dobrze. Aż mnie gęsia skórka obleciała. Chyba nie gęsia, a raczej świńska. Hej, Gyoshi. Jak długo zajmie przystosowanie tej planety do naszych potrzeb? No więc, według zgromadzonych już danych, nie nastąpi to zbyt szybko. Co takiego? Twoja w tym głowa, żeby to przyspieszyć. Wielki Slak nie jest już taki młody jak kiedyś. Jeśli się nie pospieszymy... Ja, Wielki Slagu, nie chciałem tak. To jak, Gyoshi? Tak, Wielki Slagu. Po małej zmianie orbity planety powinna ona zyskać wystarczającą moc. Ile potrzeba ci dni? Tak, gdybym miał 10 dni... A według ciebie, Kakuya? Tak, gdybym miał 3 dni... Cieszy mnie, że mogę ci służyć. Zrobię wszystko, by zdążyć na czas. Oni naprawdę chcą zawładnąć ziemią. Szybko, zwiewajmy stąd. Gohanku. Co to za dzieciak? Gohanku, Chi-Chi. Gohanku, schyl się. Mamo. I jak? Dałam czadu. Mamo. To smocza kula. On ma tak potężną siłę. Hej, ty. Jesteś jednym z tych bandziorów? Ej, Bulma, poczekaj chwilę. Ja tego nie powiedziałem. Jakie masz zamiary wobec nas? Jeżeli będziecie spełniać nasze rozkazy, to nic wam się nie stanie. Podobnie jak inne planety i gwiazdy rządzone przez Wielkiego Slaga, władcę Wszechświata, tak i ta graniczna planeta nie będzie wyjątkiem. Nie może. Możecie być dumni, że Wielki Slag zainteresował się tą planetką. Poza tym przerobimy ją na latający pojazd. To będzie nowe centrum dowodzenia. Niemożliwe. Ziemia ma się stać waszym nowym statkiem? Nie żartuj. Z naszą technologią to będzie bułka z masłem. Zaprezentowaliśmy ją już unikając zderzenia z waszą ziemią. Nie może być. Młoda damo, czy to jest smocza kula? Skąd to wiesz? W mej pamięci pozostało jedynie drobne wspomnienie o smoczych kulach. Podobno można dzięki niej spełnić każde życzenie. Niestety, ale bez uzbierania kompletu 7 kul nie uda ci się spełnić swojego życzenia. Bulma! Za późno. Zaraz sprawdzimy, jakie tajemnice skrywa twój umysł. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Nic a nic. Bulma. Gohan. Cóż za szczęście. Znajdź tym pozostałe smocze kule. Masz na to godzinę. Godzinę? Meda matcha. Tak, to dla mnie zaszczyt. Przybądź, boski smoku, by spełnić me życzenie. Wygląda na to, że Ziemi zagraża straszliwe niebezpieczeństwo. Czekam na twoje życzenie. Spełnię każde, ale tylko jedno. Obdarz mnie wieczną młodością. Chcę znów mieć siłę, jaką posiadałem za młodu. To dla mnie nic trudnego. O tak, znów jestem młody. Dzięki tej mocy stałem się niezwyciężony. Spełniłem życzenie. Żegnajcie. Teraz niestraszne mi są już starość i śmierć. Od teraz niczego nie muszę się obawiać. Dzięki młodości zapanuję nad całym wszechświatem i będę rządzić po wieki. A teraz szybko skończmy przerabiać ziemię. Rozkaz. Hurra! Wreszcie ta planeta stanie się miejscem znośnym dla demonów. Jest jeszcze trochę za ciepło. My, demony, nie potrafimy przeżyć w promieniach słońca ani przez chwilę. Teraz to ludzie będą wycieńczeni i osłabieni. Zaczną ze sobą walczyć. To tylko przyspieszy naszą pracę. Żyje. Czyżby Kamehameha zadziałała? Co ty tam bredzisz? Żarłomir, żyjesz, bo ci pomogłem i podałem sensu. Czy ty wiesz, jak ciężko było cię znaleźć? A więc to tak. To straszne. Co to za wielka chmura? To ja lecę. Resztę zostawiam tobie. Taki mróz, że zamarznąć można. Żarłomirze, masz też sensu dla mnie, co? Kurde, zapomniałem, że ten łysy też tu jest. Co powiedziałeś? Cóż, jak nie, to nie. Zaczekaj. Co ja z tobą mam? Trzymaj. Cici, nie powinnaś się przemęczać. Nie martw się. Naprawdę nic mi nie jest. Co jest? To nic, w porządku. Gohanku, przyniosłam gorącą żubkę. Gohanku. Nie ma Gohanka. Ubranie, które dostał od Piccolo, również zniknęło. Czekaj, Ulonga też nie ma. Chwila. Gohan, wracajmy. Tu jest za zimno. Napijemy się czegoś na rozgrzewkę. Nie mamy szans na pokonanie ich. Jeśli chcesz wracać, to droga wolna. Dobra, rozumiem. Wolę zostać z tobą. Hej, wy! Co tutaj robicie? Panie Ulong, spadamy. To te bachory. Nie ruszać się. Brać ich. Ilu ich jest? Co robić? Udam martwego. Młodość to taki cudowny stan. Więcej być ich nie mogło? Ognia. Na niego! Pan Piccolo? Wielki slagu! Czemu mi przeszkadzasz? Dziękuję, panie Piccolo. Gohan, to był dopiero początek. Żałosne mięczaki. Zostawcie to mnie. To straszne. Wszystko zamarzło. Myślisz, że masz jakieś szanse? Hej, meda matcha, możesz zająć się bachorem? Cóż za pech. Ja mam większego pecha. Nie doceniasz nas, Ofermo. Coś powiedział? Czyżbyś umiał tylko uciekać? Nie tylko. Koniec z tym. Jest potężny. Masz. Jesteś twardszy niż myślałem. Chyba pokazałeś już, co potrafisz. Co powiesz na to? Te maluchy zabiorą ci całą twoją energię. Zajmijcie się nim. Zbliż się. Wykończę cię jednym ciosem. Czekaj, ty także jesteś demonem. Dlaczego do nas nie dołączysz? I tak nie masz szans z wielkim slagiem. Wiedziałem, że w końcu zmądrzejesz. Cholera. Doroda, bo to było żałosne. Wracajcie, maluchy. Gohan. Straciłeś sporo energii. Wykończę cię. Gohan. Czekaj, walcz ze mną. Kolejna płotka. Zostaw go. Głupcze, już za późno. Gohan. To nie koniec. Pomyśleć, że ci dwaj sprawili nam tyle kłopotu. To nie jest nasz szczęśliwy dzień. Został jeszcze ten mały. Zaraz pożegna się z życiem. Kto to? Nie skończyliśmy z tymi, a już przybyły kolejne robaki. Wcześniej czy później i tak skończycie jak sople lodu. Hej, zaczekaj. Nie skończyłem z tobą rozmawiać, zawszony kundlu. Gohan, żyjesz? Tato. Gohan, byłeś świetny. Tata załatwi resztę. Goku. Jaki on opanowany. Nie jesteście dla mnie godnymi przeciwnikami. Nie będę wam mieć za złe, jeśli wyniesiecie się z ziemi i zabierzecie stąd ten pojazd. Angir, słyszałeś to? Mówi, że nie mamy z nim szans. Ma zbyt wysokie mniemanie o sobie. Nie doceniasz nas. I kto to mówi? Przymknij się. Gdzie on się podział? Ty szczurze! Meda matcza! Cóż za moc? Kim on jest? Jak śmiesz, ty śmieciu? Koniec zabawy. Teraz meda matcza. Goku. Nie może być. Sam sobie poradził. Ofiary losu. Wy śmiecie się nazywać żołnierzami? Ty pewnie jesteś Slug. Jesteś Saiyaninem, prawda? Jestem Ziemianinem. Masz opuścić naszą planetę. Dobrze. To będzie świetny sprawdzian dla mojego nowego, młodego ciała. Jego kij jest zupełnie inny niż te, które czułem do tej pory. Teraz chyba moja kolej. Goku, zostaw to mi. Stój, nie masz z nim szans. Dlaczego zawsze mi się to przytrafia? Krillan! Ty cholerny... Co jest? Tylko tyle umiesz? Domyślałem się, że jesteś Saiyaninem. Przeceniłem jednak twoją siłę. Ta siła. Gohan. Nie mam szans. Po tylu treningach nadal jestem za słaby. Nie potrafię go pokonać. Ile sekund życia ci pozostało? Cholera. Nie, to nie koniec. Nie mam prawa przegrać. Nie mogę przegrać. Mieszkańcy świata. Użyczcie mi... odrobinę swojej mocy. To nic nie da, Goku. Na Ziemi nie zostało zbyt wiele energii. Możemy już kończyć? Gin! Co to? Cholera. Jego siła wciąż wzrasta. Jakim cudem? Skąd w Goku jeszcze tyle mocy? Chyba że... czy to jest moc Super Saiyanina? Jakim cudem on posiada taką moc? Co to ma znaczyć? Nie wiedziałem, że masz taką siłę. Już czas, by dać ci nauczkę. Chwila. Ty jesteś... Ja go znam, Goku. Król światów. Slak to Namekczanin, który opuścił Namek, gdy groziła jej zagłada. Zupełnie jak wasz wszechmogący. Jako niemowlę został wysłany na planetę Slak. Poza tym, on nie jest zwykłym Namekczaninem. Co jest? Czyżby przerażała cię moja prawdziwa postać? Prawdopodobnie on nie zdaje sobie z tego sprawy. Podczas swoich narodzin przeszedł dziwną mutację. Jego serce napełniło się czystym złem. Jego siłę można porównać do siły Piccolo, połączonego z Wszechmogącym. To dlatego, że Slak jest w 100% zły. To Super Namekczanin. Super Namekczanin? Można śmiało powiedzieć, że nawet Freezer, czy też Super Saiyanin, nie może się z nim równać. cholera. I co teraz? To koniec. Jeszcze nie. Tato, Goku, Goku, dzielnie walczyłeś, ale to twój koniec. Gin. Ja też jestem nameczaninem. Co? Znam twoje słabe punkty. Nie. Zjeżdżaj! Jak śmiesz mi przeszkadzać? Co? Co cię tak bawi? Co? Gohan, zacznij gwizdać! Zagwizdź tę piosenkę, którą mi gwizdałeś. Gwizdać? Tę, przy której tańczył duży smok. Szybko! Panie Piccolo, szybko, zacznij gwizdać. Gwizdać? Gohan, gwizdź! Szybciej! Nie wiem, co knujesz, ale mnie nie pokonasz. Gwizdź, Gohan, gwizdź! Czekaj! Gwizdź! Przestań! Udało się. Teraz będziesz cierpieć. To dlatego pozbyłeś się swoich uszu? Dokładnie. Tak jak ludzie nie mogą znieść dźwięku zgrzytania po tablicy, tak nameczanie nie mogą wytrzymać odgłosu gwizdu człowieka. To musi być dla niego straszliwe doświadczenie. Ból w jego uszach pewnie doprowadza go do szału. Goku! Goku! Weź moją moc. Wszystko w twoich rękach, Goku. Piccolo. Nie martw się, nie zawiodę cię. Przestań. Wielki slagu. Slag. ty! Kaioken! Co to za ki? Zrobiłem to. Goku. Tato. Goku wygrał? Hurra! Dobra, jeszcze ta chmura. Szlak. Słońce, teraz tylko na ciebie mogę liczyć. Użycz mi trochę swojej energii. Niech cię. Dobra. Świetna robota, Son Goku. Slug przeliczył się, gdy chciał powiększyć swe królestwo o ziemię. I pomyśleć, że udało mu się pokonać Super Namechanina. Son Goku prawie osiągnął poziom Super Saiyanina. Goku! Tato! Jesteście już zdrowi? Żarłomir. Wiedziałem, że to tak się skończy. Dlatego zabrałem więcej senzu. Łatwo powiedzieć, skoro sam się tylko ukrywałeś. Co ty tam pleciesz? Przecież ja... Chwila, to niemożliwe. Daj mi... senzu. Piccolo? Piccolo? Panie Piccolo, pańskie uszy. Cały pan Piccolo. Ale się wyspałem. Kolejny piękny dzień. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska na Nanokarin. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl Kamehameha! Kamehameha! 隣の子と比べておごるなよ。ノックアウトさ、任せた。